أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة النساء ويشتم آيات كمجوية وآيات دا جي ربط تما قبل سر دادي تم كير آيات سورة سر شد سورة فسر كي شدي هل تا يوتسو خبري وي دا جاهليات پا دور كي چه اسلام جن لا نورا غلي نو داغه د جاهلیت په دوره کې د خلکو یو عادت دا و چې وجه شوده چې میراث نه ورکاوه. ولې میراث خو هغه چا حق کېږي چې هغه جنگ ته ځي، چې هغه د بل د نورو خلکو مخ د خپله کلي څه ګرځي. د دوی ژوند چې و موږ تس په اصطلاح کې اوس د کیه بس ګرده توپکیانو په جاهلیت کې دې کلي پر هغه حمله کړې او څه مالونه بیې ځینې راوستل، دلته بیې باره سره تقسیم کړه خوړلی بیې بیا چې بس سره مقلیسس وی او کاروان بیې چور کړي، بس د دوی کار دغه ډاکې وي. نو دا چې به همدوی دا توپکي نظام درلودی نو برای ورنو جنگ ته خو ښځه نه ځي، خو لار هم مانیولې ده چې تللې یم، قافله مې چور کړې ده که مې بل کلی چور کړی دی، هم که هغه کلی زما پر کلي راتللی مخې هم مانیولې دي. ښځه څوک ده چې میراث وړي؟ نو دا یو عادت میراث یې نه ورکاو. بل یې دا و چې که چیرې بل فرض د میراث د لارې ښځې ته یو شی ورغلی وای، یا د ولور د لارې د دې په لاس څه پیسې ورغلي وای، دغه هم د ځوان د علاوې ځینې اخیستې بیرته چاو چا به علمرویي یو شی ورله راورتي، خو بیرته خوړی ده ځینې اخیستې. لکه اوس هم دغه رقم بیا ننګه مړونه سته که د ماینې په لاس کې څه پیسې ولیدې، د یو حله ورته جوړي د لاسه ژر ځینې کاږي چې ته دغه راکه بار به بیا داسې وکړم، بیا به تاته ګایې غوږوالۍ ځینې خرڅ کړي، ګایې بېوالۍ دغه پټیک ځینې خرڅ کړي، ګایې امیل ځینې خرڅ کړي، ګایې دایې که د هغې څه نغدې پیسې وې په کور کې دا پسه به پر تا خرڅ کړم. اوس خو نو پسه خپله پر ده باندې دي، خو باید عیال کې راوړی وای، پسه پر دې خرڅ کړي برای عیال کې عیال ته ورادار کې خپله یې وخوري، زه به پر تا دا غوا خرڅه کړم، دا غوا یې ستا بس پیسې ماته راکړه. دا بیا ننګي نو ډېرې په دغه وخت را رواج دي. نو دغه مال که به د ښځې په لاس کې د میراث د لارې وای، او که به د ولور د لارې یو چا ورکړی وای، بیرته مال د ځوان له لارې وای. د ځینې خوړې که بیا اکا و که بیا پلار و که بیا ورور، هر څوک چې و هغه اخیستلی. نو درېیم رواج په دې کې دا و چې که بې چیرې دغسې یو ښځه په دا یتیمانی چې به دوی ته پاته سولې بره که بیا په نکاح کړه ولور یې نه ورکاوه، برای نو چیزی ورکم خدای نو چیر ولی خو بیرته په دغه کور کې خوري. اباس دغه چمونه بیا کول دغه درې سره عادت ته دوی چې و چې مولی یا بیا ګر سره مال په دې خاطر میراث نه ورکاوه چې ته جنگ ته نه ځم، او یا که به د دې په لاس کې څه مالو په حلو په چمو یې ځینې خوړي بیرته د لاسه ځینې کښي، او یا که بیې نکاح ورسره کړې وی مهر یې باره دورې دورې دورې بره بیې مجبوره کړه، دغه یې بیا واده وکړي، هغه مهر بیې هم ځینې کړاپ وه. دغه رواجونه چې و د سورة النساء سر چې موږ را شروع کاوه هغه ټول دغه رواجونه حرام کړي چې دا کار حرام دی، حق و حقدار ته باید ورسیږي. پر ښځه چې لمونځ فرض دی، لمونځ کوي، نو خو د مال مالک هم ګرځېدلی سي، مال یې ولې ګردستا دی؟ چې حج پر فرض کېږي نو چې مال نه څنګه وکړم، څنګه پر فرض کوي؟ او اللهتعالی د حج په باره کې دا مکلفه بولي. د مثال په طور زکات پر فرض دی نو چې مال یې نه ده چیشتې ورلره ورکړي، نو سرسایه پر فرض کېږي پر واجبېږي نو چې مال یې نه ده چیشتې ورکړي. چې دا ستاسې رواجونه غلط اولته په سورة النساء کې د دوهم آیاته څه چې شروع کړي بیا تر نولسمه آیاته پورې ټول د دغه رواجو ابطال هلته بیان سوي، که ستاسې پر پامې په تفصیل موږ ویلي وو. دا چې د احکام هلته نازل سو اوس دغه سورت ته شانې نزول دغه آیات ته شانې نزول جوړوم چې دا اوس ما ووایه. برای نو پردی درن اتا ماموس و پردی مسلمانان اغاو خیلی در جاهلیت در وقت در خلقو پرچم در پدر و در مادر عادت دلتا پر صورت نسا که چه آیاتون نازل سو چه در جا کار سید در دی لاس و نیا و گرد در لاس در زنکشه نسی پکر جن چه توادا با مرع عملی که بیانو که در حکم اریان وقت تلیلی و چه در شزی سپا کلو کلو دی حقونا خوری و چه وسی اولا رو کی سنگی اولا رو کی خو نیسی اولا رو کوالی زرای نگواری امخت خور دی نو خود برانو یو زین کسان دار کم و برای ول دا حکم چدی تا گور پزلو که داوه دا مسلمانان و دا اوغ جاهلیت دا اوغ عادت ور سره برای ول شد زخو میراس که اک نلری چیزو ور تا او گرم زنو پلارو نکر ندی ور کرد کشنای نلری کشنای خو جنگ تا نزی نو دا خدای ولی دلتا پر مربانی کشه شو برای ول دا لک چید ما پی خیال دا یو موقت مسلحت پکشی کدی ندی موقت مسلحت پکشی کدی چه داغ مسلحت کیسی برتا دا حکم منسوخه کیجی نو با انتظار رو تا او که وقت بلا ولی چه ناس خراسی برتا با علا ووای چه یا شدی اک نلری کشنیانی نلری دولوار اک نلری گرده تسپوری پا خبر پا یجی زین اصحاب داغ سپیداسو چه او غا عادت پا دماغ که جنگو چه برای ولی والحق خو نلری چه نلری دا خدای چه ورلا روار که دا معلوم داره یو موقت مسلحات یو مانا یا بدا کال دا پاری یا بدا دو کلو دا پاری یو سمون پیعات پا کشی که دا یو مسلحات و حکمت پا کشی که دی برتا یو خدای را منسوخه که یه دا حکم ناس خبراسی چه بابا شدی و کشنیان اک نلری گرسره ندولوار ندمیراس ندبل ندبل انتظار که و انتظار پر ورسو کال کیرسو دوا کیرسو برای یا میاش کیرسو او تا کیرسو دی خو منتظیرو چه نن براس خراسی سبا براسی برای اولیار دنسخ انتظار بالا ما که درزی چه دنبی علیه السلام سخ کلا پشتن او کو اچه روان سو نبی علیه السلام توار لپا داغ باره که دی شوزو و دی کمانو دی جد مال پا باره که دا پشتن او کرد چه داغ وست سنگ کیج مز دا ورکو که نو ورکو حیاتون پراتی جی دی برد داغ وست کسی ورکو که زنی راو گرزو نو علا کرو چی می ورکو خمال پر داده دا نسخ انتظار و غمه دی چه بونی خدای دا نسخ خبر هستی چه داغ تیر حکم چه پر صورت نسا پا سر کرا غلیو دا من سو خصی و جی با علا تیس پوست واس شیزی پوست واس که مال وای که سر وای گردستا جی داغ اس حکم براسی مال پر دی چی انتظار و غمه دی نبی علیه السلام ترال دا وست مر ورکو که سنگ چم وکو پا غرازی چی شراخ دستی دی غرازی داغ دی چه مش پشتن وکو برا بانو علا آیاتون را ولی جیا یا می ورکوی سهولت برا سر وست دی خدا پشتن وکر دن نبی علیه سلات و سلام سخد دای واقعا و زینی کسان داغ است و چه پیغمبر ترال که دایس پا جا خبری تیس که ایدلی است غرازی ام در معلوم سر کنو سر پشتنی تولی را لی خودی دا نسخی انتظار که کوا وغمه دا برای چه پشتن او کنو سبب با دا نزول جور سی برای با آیاتون رازی نو دا دو اما داره بیا پا دی که چو آقا داره کما یو بلا داره او غو خو چو برای دا زینی اکمانی پا چو بده دی پا کورو که پاته بی او شایسته با نوی یکی ما پاته دا پا کور که شایسته نده جمال نلری مثلا دا اکا لوری دا برای بنو چو وسی پا نکا کما خویله مازی آقا دا شهوت نا اشباع کیشه خوند نسم پر اخستای نو خودی مثال پا تور شایست و سنگار نلری انو چنی پا نکا که پر کوری کشنه بلتی آورک نو چې بلتیا ورکم خو اکوړي چې بلتیا ورکم خو سبب دا مېړه دواړه را رواني برای نو خو د دې کیمه دغه نه در میراث پاتو امیراث را لره راک پیسې ام د زړه کېږي برای په دوه زړه کې چې نه کا ور سره وکم خو زما د شاوات کار خراب سو هغه سم دم خوند نه پرخسته کې رنگ نه دی شایسته کې بل ته پنه کا ورکم د کور مال باسي برای بینو پنه کا نو ور کول نو وس دا بم بعد وګر د وطن په خبرو چې یته مې ګرځول د خپل زمبړ کې نه بل تور کې دا شي دا خلق عمر علی نبی علی السلام ته دا خبره کی چې دی معنا څنګه وښوس وکړو سړی وځ د مال وجې تور لره ورکی دا وسره کم وکي واره کو کې نو کور د مجمجاله چې ته بیان راته وکړه دی بیا ته مچ شو دا بیا دا ته مرخص نیو چې یا پلا به ګوند خدای د اعلی د طرفه څخه حکم راسي چې تا خو نو چې دا ساتلې ده دا ساتلو په بدل کې چې دی ته اند د جپ مال کې حق لري نیمه ځنی وګرځو نیمه ورکه چې بونه خدای دغه سی به وایس کدا هیڅ خبره پویېږي یو دی چې مال چې د ته پاته سوی اغه خرچه چې په د مصرف کوي هغه خو مصرفیږي چې مصرفیږي که د خپل شی نه درلودې په خوا په صورت نسا کې هلته په سر کې تېر سو چې ته خپل مزدوریم ځینې اخیستلی سي هغه یې هم اخیستې ده په دې مصرف کړی دي چې اوس یې بل ته ورکړي خو دا باقیمانده هم مال وړي د باقیمانده دپاره دی پوښتنه کوي چې دا سړی ورکړي که نه کې ورته مه یې څه شي ده چې الله به ووایې چې یا ګرد مور کو چې دا یې یوسي وم نو تا خو هم دا نکې نه وه پاللې دا دون عمر په زاره ترکوي وي ونیسه نیمه یې ته ځینې کاټ که دا یو څه به پاتې شي دغه تمه بیا در اخیستې وه چې خدای دا اجازه وسی دا دو ام خلق و دو ام اداله و چرال و نبی علیه السلام تکشه نستله در ام اداله بیا دا چې دی خدا حکم اوریدلی و چې د شزی مهر به پراور کوي د سورت نساء کې آیتونه خو منو په یاد خدا ګرده هغه وخت چې هغه احکام نازل سوي دي د جاهلیت دورې ایسته سوي دي حرام سوي دي دی په دې نیت راځي چې ښه چې دا مهر یې نه کمیږي و همراسه بیا پوښتنه وکړه سیدی دا بیا چې هغه کسان و چې برای بیا د اکا لور په کور کې یتیم ورپاته و ښایسته به و برای بیا چې خپله یې په نکاح کړم مګر چې په نکاح کې خو پوره مهر غواړم ولې خو الله خو هلته حرامه کړې و چې مهر بیې کمه یې نه لکه د بلې ښځې چې څونه مهر دی دغه رقمه غونه مهر به وکړي حکم خو هغه و دی به راغلی نبي علیه السلام دغې نجلۍ ولاکه وه خو سړی د خپله کوره مونسي ایستلی دی د خو خپله خوښه وه چې خپله نکاح ورسره وکړي خو ښایسته به چې اوس یې بل ځای ته ورکوي خدای خبر عجت څنګه یي نو بیا د دې پر سر جنګ کوي څه چنګ کوي مهر زه بیا خپله وکړمه نو دا ولور بیې نو ولاکه چې څنګه شي د بل حکم خو معلوم دی چې پره ولور ولره ورکه چې څونه ولور د بلې ښځې حق دی چې پردی غواړي په څه یې غواړي دې ته مو غونه ولور کېږي د پوښتنه کول چې ګونې خدای الله به وایي چې یانو چې په خپله یې کوي خو هم درېیمه ولور ورکه نور نو څه کوي خو بېرته په دغه کور کې مصرفوي ده به دغه سهولت لپاره پوښتنه کړې وه نو درې ډلې پوښتنې ته راغلي دي کېدای سي په خبره پوهېږي د هرې یوې غرض زه ما درته بیان کړي چې د یوې دغه غرض د بلې دغه د بلې دغه الله دغه آیات نازل کړي چې د ګردو خبرې وربکېلې کړي چې لکه ستا خبرې یو دا سهولت غواړي چې د میراث او د مال په بارو کې به یې چې اجازه راکړي چې بیرته ځینې وخوري بل بیا د مثال په تور دا وایي چې که زه چیرې دا ښایسته نجلۍ په نکاح کړم ګونې ولوارې راته کم کړي بل بیا هغه دی چې بدرنګه ده چې بل چا ته وکړم ګرده مال وړي ګونې الله دا اجازه راکړي چې ګرده مور کوم په تام خواري چیرې سوي هغه د دې مال یو څه راوګرځو تم په کښې کې اقدار یې د دې په مال کې دا ګرده طمعي وې باطنی پچ پچ دی را خستی و ده دغه د پاره پښتنه وکړه دغه آیات د ګور د خلکو پر مخ باندې پر خوله باندې چپلا خاص زکاش دا چې څه سره جوړ کړی حکم هغه دی چې نازل شوی دی هغه د سورۃ النساء چې ما د دوه آیات تر نو نسم چې کوم بیان شوی دی حکم هغه دی دا هغه څه خبر نه اورینو نو ستر جمعیت متوجه شي چې په داره به کې پوسس نو خلاصه سمانه الته د شوز احکام بیان شوی و په هغه تیر صورت کې خلکو ته بیرته مشکل پیښ شوی دی پر شاخ دی پر درانه دی راغلی دی دلته دا حکم بیرته هغه رامعادیږي دلته یو سوال دلته دا واردیږي چې نو ګرد بیې پر یوه ځای بیان کړي وای خو دغه آیات به هم هلته راغلی وی دا چې اوس یې بیان دی امام رازي رحمه الله وای وایي د الله عز وجل عادت دا دی چې دا احکام اګر چې په یوه مسله کې سره پاشي دلته په دا مابینځ کې نو دلته بیا یو څه وعد وعید ورواچي عذاب بیان وکي بیا د جنت بیان وکي دا شیان بیانې بیا د الله تعالی عظمت پسې بیان کړي نه جنت نه د دوزخ د الله صفتونه بیانې دا د څه دپاره چې هغه حکم ته خلک متوجه کړي چې عذابونه شته که جنه وکړي که دې وکړي ثوابونه شته او د الله دونه عظمت دي نو دا خو د الله خبره وه چې منې ولې نه بیرته بیا حکم راوګرځي دا هغه حکم چیر سوی په دغه بینس کې چې دا درې شیان وعد او وعید او عظمت ولا چې بیرته هغه حکم راپورته کړي دلته معنی هغه رقم تازو عادت الله چلولی دی چې پلای احکام راوړه په دغه بینس کې بر جهاد او خوف او عذابونه او وعد او وعید رقم را نه بیرته خبر ورو ورځ د هغه آیات او هغه خبرې ته ورل راواله چې ما هغه سبب د نزول يم دغه درې پښتنې وي د خلکو الله فرمایي ويستفتون دی فتوا غواړي دا مسلمانان کستا څخه پیل نساء په باره کې د ښځو د فیو د نساء ترمنځ نو دلته تفاسیر مزافر سره کې په میراث ال نساء و مهورهن په میراث کې د ښځو خدای میراث ته غلي دی غواړي چې دغه نه وای وړي راځه په مهورو کې د دې مهر ته غلي دی چې دا پر مهر ولي ورل راوار کما دا وای نو دی پتوا غواړي کستا څخه پیل نساء په باره کې د میراث ته ښځو او د مهورو د ښځو چې ودغه تلاش جوړول غواړي چې دا به نو څنګه شي دا ګرد کې درو سر ډول ته اشاره وکړه خو دا درې سره دغه په دغه باره کې یاد میراث یا د مهر په دغه مسله کې را روان دي قل تو ورته وای ای محمد ورته الله الا فاق چې دی یفکی فتوا در کې کوم ته حکم در کې فيهن په باره کې د دغه شو دلته ګوري د فتوا نسبت و الله ته وس الله فاق تست فتوا در کې دلته د بل مپچو د ملاس اب ضرورت نسته الله په خپل فتوا ساجر یفتی فتوا در کې کوم ته است په نه په باره کې د جشوز یعنی هغه د دې د میراث د مهر په باره کې و ما یتلا و ما او هغه آیاتونه هم فتوا در کې یتلا چې تلاوت کړه سی وی دی علیکم پر تیس باندې پر کتاب په قران کریم کې دلته به طالبان یو شته متوجه شي په خبره سر خلاص دغه و ما یتلا عطا پر الله دی اغه چوچول الله یفتی کوم خوغه الله فاعل دغه پتوا وکنو اغه الله کی نسبت وس دلته بیا ود آیاتو توس دا ما عبارت آیاتو څخه دی و ما او هغه آیاتونو ام تست پتوا درکې یو تلاچ تلاوت کړی کیج علیکم پرتیش پر کتاب په قران کې خو روزمره ام لا یف انا په بلبنځ کې درته وایي دغه سپ قران کې درته پراته اغه د سورۃ نساء آیاتونو وریادی که دایس به خبر پوسس الله هم هغه حکم درکی او دغه آیاتونه چې دا کې تلاوت کې دغه هم دغه حکم درکی امه الله ځان ته نسبت کوي چې زفت واده کوم امه اوغه آیاتو ته نسبت کوي چې هغه ته ذکر سی وي تلاوت کوي جو روزمره په قران کې وایس هغه ته نسبت وکي د یو شی نسبت ودونه پر تکول کیج ود وخل په تکول کیج لکه موږ ته ورزول چې د مثال په تور دا سړک پلانټ یې قدر جوړ کړی دی یا هغه حکومت کې چې کوم څوک رئیس جمهوریت دا سړک نو هغه پلانټ جوړ کړی اغه خماز امر کړی دی دا بل به عملی کار کړی دی نو نسبت یو کار چې د سړک جوړې د گیمه پاچا ته نسبت کیږي یاره د پلانی حکومت کې چو ډیر کارونه وکړ سی دی بل به پلانی چې کدا ښه سړکان جوړول ده د تم کیږي د تم کیږي خود واره دی دلتم الله عزوجل خو اصلي فتوا ورلره ورکی مگر الله پاک مجد دلیل دی خو هغه آیاتونه دی بیان په آیاتو کې دی نو آیات کې نسبت کول کیږي الله کې نسبت کول کیږي دوه راوي وما او هغه آیاتونه مشته په دوه در کې کم یو تلاچ تلاوت کیږي ویل کیږي علیکم پر تسبانی فل کتاب په قران کریم کې ویل کیږي چې دا آیاتونه نو نازل سی دي په څه باندې فی یتام النساء فی یتام په یتیمانو کې اجن سای د شوت دا شدی یتیمانی چې دلته پاتې چې شایسته د زړه کیږي نه خپلې کوي خپل چې کوي خو بیا مهر دروندي دغه شایسته انجلی په دغه شایسته جمال باندې چې بل غواړي په دوله صدقه مګر چې خپل یې کېمه در پاته ده برن بس به یو خون سره برابر کم بس یو بستر بیا به سره جوړ کو د خیر سره برابر نو وادو به جم نه غسی در کی چې ته بیا درې بستر جوړ کی برابر بس واده ته در کی هغه وای دوله سلا کړو په برابر دام دغه انسان دی مستقل د مال حقدار دی خپل نفس او جمال دی غونه ول ور بور لر رقه نو الله د ایتمان شته دغه هم یاد کړي بل هغه بل یې چې مسوله چا خورکی به جمال او به شایسته د خپل شوق نه پر راځي بلته بیا په دین ورکی خو بیا د حق وړ بل ځای خو میړه ته حق وړ برای زخمه دوره را سره وړم په دغه دوه اړ کې په ته من نسایت د وړي یاد کړ نو چې دا آیاتونه نازل سی دا ما یتلا علیکم دا په ته مات می تعلق تر نزلت پوری ورکی که په خبره پویږي در دی بلته کدا اس ملاقات ته پویږي چې نازل سی وی دی په ته مل نسا په هغه کې مانو کې د شوز نازل سی وی دی یی خپل تر دغه مذکور یتلا پوری ورلره ورکه مستقر کوي ملغ وای ک چې دا تلاوت کیږي د آیاتونه په باره کې د ته مل نسا خو هغه دی تیر سی وی دی نو الله کې هغه یو کې مانی شزی لا تؤتونهن لا تؤتون چې تاسو نور کوي هونه ودیت چې نور کې ما هغه مال کو چې بچ پر اترسو دی له هونه د پاره دی د دې د پاره چې کوم مال پر اترسو دی هغه نو کم دی یا د بابا څخه میراث پات دی الله کور از کړی چې حق یې ځنی ورک هغه ته نور کې ځنی ګرځي چې دا نو میراث کې جنګو نه زکوم میراث دا وړي دا باندې کوي یا هغه دی چې په نکاح ور کول سوی د مهر خپل یې په نکاح کوي خدام د دې د پاره واجب دی چې مهر ورلره ورکته نه ورلره که دایس په خبره کوي هغه یو خبره خو نوستې د وخت سره زاد دلته په دعوام کې مشوره ده چې حق مهر ستاول ور نست دا یې لړری ده غلطه خبره ده حق مهر ول ورته پک سره لري خو مهر په عربي بولي ول ور په پښتو بولي دا خو بیا جلا خبره ده چې د ول ور خوړل نست یو د ول ور ایشو ول دي د ول ور ایشو خو خامخا غواړي حتی شریعت دغه چنګار د ول ور په باره کې کړي وایي تر لستر هم راڅ کم ولاګه کې دا موت موت کې سیف سی لکه لستر هم اقل گراب دی چې دغه کوم وای نه سي نور گراب شریعت شاکلی دی خدای دې وکړي چې زر لک روپی به ول ورته جائز دی نو علاوه دا چې پرد سوی دی د دې د پاره هغه مال ته نور لر ورکوي پرد سوی په څو طریقې دی په دې یاد میراث لارې پرز دی د بابا میراث دی ځنی ګرځي یاد ول ور د لارې پرز دی ول ور چې په خپل تا په نکاح کړی د حق دی ول را ورک یا چې بل ته په نکاح ور کړی د هغه ول ور راوړي د کیز نه اخلي خو ول را ورک نو علاوه دا آیاتونه چې دا تلاوت کړی کیږي پر تیس په باره کې د چا د ایتمان رو شوز الله چې هغه ایتمان شوز لا تو اتونه چې د نور په یوه نه ودیته ما هغه مال نه وکړي کوچه بچ پرز کړ سو دی له هونه د دې د پاره د الله د لارې څخه په د آیاتو کې هغه که په دغه باره کې الله او دغه آیاتونه تاته پتوا درلره درکې وترغبون او تاسو رغبت کوي میلان او نفرت کوي اند دې کار څخه تن کې حوج تش په نکاح کې هو نه دی دا به هغه انجن یاد کړی چې هغه د زړه نور غشته دغه ځای دواره کومه ترجمه کیږي وترغبون کس رغبت چې دی میلان ته ویل کیږي. میلان څه معنا؟ که واغه شي ته تا میلان درلودې باروی رغبه پیهې په دې کې رغبت وکړي، پر هغه ورکژېږه کوې. که چې د هغه څخه میلان درلودې ځینې ځغاستې نه پرتې کوي، باروی رغبه عنه د داسې رغبت وکړي. اوس نو دلته وترغبون فیس رغبت و میلان کوي په څه شي کې؟ فی ان تنکحوهن، په دې کې چې تاسو دی په نکاح کې هغه خو هغه ښایستې نجونې دي چې ستا خوښه ده چې نکاح ورسره وکړي. یا وترغبون تس میلان کوي عن ان د جسخه من ان د جسخه تنکحوهونه، چې په نکاح کې دا بیا هغه بدرنګې ښځې دي. الله وایي نو هغه زه ښځې در یادوم چې اته یا رغبت پکښې لرې چې په نکاح کې هله چې هم حق نه ورکوي ولوار یې نه ورلر ورکوي. یا هغه ښځې در یادوم چې ته رغبت کوې چې په نکاح کې بروا نکاح ما څه خبره نه په نکاح کوم، شکر چې مې کم دي د ده خو نو خوښه نه ده که ښایسته ولا که بل چا کړی وای، خو د ده خوښه نه ده برای ما شکر چې کم دي ولې په نکاح کړ. دغه چې ته رغبت زندي کوې په نکاح نه کوې، په دغه باره کې خوم الله پاک وایي چې تاسو دې ته مهر نور کړي، اده ما کوچې به ورکوي. هغه یې څه شي دي؟ هغه خو بیا هغه میراث دی چې دا د مېړه کړ وړي، هغه ځینې راګرځي. نو دغسې وایي و ترغبون تس میلان کوي نفرت کوي اند جه ستن کی حوچ په نکاح کې هو ندی دا یاو. یا و ترغبون تس رغبت میلان کوي په دې خبره کې چې په نکاح کې نه پرې چې بل څوک وي خپل په دې دواړه صورت کې خو ته غلطه کوي. نو الله تعالی ول چې دا فتوا در دا آیاتونه چې تلاوت کیږي په تعامل نساء دا یاو ول مستضعفین او په دا کمزورانو کې هم دا ول مستضعفین عتب پر یتامى سو هغه پی وکی پر داخله ده چې د آیاتونو تلاوت کړی کیږي په باره کې د چا د مستضعفین او د کمزورانو. کمزوران څوک دي؟ من الولدان د کشنی الکانو څخه شنه یتیم ورپاته سوی دی، دا اکا زوی دی یا وراره دی یا بل دی. اوس دی چې دی په دغه باره کې څه چم کی میراث نه ورکی، میراث سره دی کې هغه چې راغیب کی را بالغ کی او هغه وخت د ګرد مال ربو علی په خپل ګټ کړی، برای زوی ستا ته پلار څه نشي ولا کا پاته سوی، بس په یو رقم میرا لوی کړی ډیر زحمتونه می پر ځان چیر کړل، مال خو د وخت لا غبن کړی. په دغه باره کې هم آیاتونه ال تراغلی وکنه چې لا تاکلوه اسرافا وبدارا، پر په چابکې مزنی خوري چې د غټي ته به ځنی خوړلې په اسراف مزنی خوري چې په لسی کار کې ته شل شل مصرفې بره د امر جر خلاص کې دا ګر دلته کې رسی ویږي. په دغه باره کې کوم آیاتونه تلاوت سی او کنه و د آیاتونو چې تلاوت کده پی ته عمل نساء یو ځای چې د غو په باره کې احکام الته بیان سی و. دا ول مستقضع پینې من د بلدان دا بل ځای الته چاغې چې مان چنان نران و د غو چې مال خوري باره چې بغټ سول شي نست. ول مستقضعفین او په باره کې دغه مول پی پر راګرځي چې و فل مستقضعفین چې دغه آیاتونه د چ په خوا کې سی و چې تلاوت کده په مستقضعفین کې من د بلدان د کوشنی کوشنی الکانو څخه په دغه باره وان او پجیک دا وان معته پر اغه یتامى دی لاندې درغه پیدی و پی ان چ پجیک تلاوت کړه کیږي د آیاتونه تقوم چې تاسو ودرېږي کار وکي لیل یتامى دی چې مانو د پاره به قسط په عدالت سره. نو پدری ځای کې هغه کړه آیاتونه تلاوت سی وی، یعنی پدری مسله کې ژغه دی دی یو کوم مسله و یتامى النساء چې ولوار به منور لور کا هغه دی ما کوتي بلهونه منور کا چې یو ولوار یې میراث. بل په چیش کې تلاوت سی په مستودعکن من د ولدان کې د اوغو حکم بیان کړو چې د ایتمان کې شنیان دي د دوه مالونه مزنی خوري نارینه دي د نکاح مسله خنه د خدا غسه زنی خوري برای چې د رغټی ژ ساده لاسې لکه دا دوا دریم دا و چې الته دا خبره سی په غیاتو کې چې تاسو د ایتمان د پاره چې کار کوي په عدالت یو وکي په عدالت یو وکي، بس لکه د خپل زوی د پاره چې کم کار کوي د د پاره دغه کار وکي، لکه خپل زوی ته چې تربیه وکړي د تم تربیه ورلره ورکه پر چاو چا به د جاهل سوپی چې بیا یې پر هغه بیا هم دی یکیم تر ژغ نه کوي بیا د خدای عرش په در زه راځي هغه به په سوچ حرام اخته یي دی ژغ نه ورته کوي دی بیا جاهلانه سوپی ګراتي خپل زوی وایه که نه وایه پر دا بد کار نو یکیم ولې نه وایه خدا هم دغسې تربیه ته ضرورت لري. مګر هو وهل به د تربیې د کسات اخیستلو به نه ایشته چې د پلار کسات د زوی اخلي دا رقم یې وایه لکه خاط ته چې بیې ولي هغه وهل نه ده تربیه وهل که زوی ته ورکول کیږي که بل ته پریتیم به هم دا وهل جاري کیږي کیدای سي په مضمون پوه سو دا درېیم ځای سو وان او چې په دې کې تلاوت کې دلته قومو چې تاسې قوام وکړي قوام معنا ولاړه کار وکړي د چا دپاره لیل یتامى د یتیمانو دپاره بالقسط په عدالت سره ظلم مور سره کوشه د پاره کار کوي کار په بې غوري کوي د مال برباد شي په خبره پوهېږي. مثلا مټر لري سیدي خوایم ورچلومې، مګر خپل د مټرو د ده د مټر فرق دی، د ده مټر ورچلیې په کال پوښتنه نه پرکې، خپل غېته جمعه په جمعه وردی چې دغه بنې خراب سوی. یا قسط عدالت وکړه چې خپل د مال بس خاص کړې، د ده مال به دغسې بس خاص کړې. نو په درې ځای کې چې دا کوم آیتونه تلاوت کېدل، دغه آیتونه تیسته فتوا درکوي، هغه فتوا د الله بدلېدل نشته. درې سره ډلې چې راغلي وي چې د نبي علیه السلام ته ناست و، په کمه تمه د ګور د جواب یې په یاپلا ورکوي کې نه کوي ورکوي کدایس په خبره پوهېږي، د ګردو جواب په خپل اور لاره ورکي. تر دې پورې یو مثال راوړي چې ول په یو چپلاخه چې د ډیرو جواب کیږي، په یو خبره د ډیرو خبرو جواب کیږي. وایي یو شاګرد رالی و استاد، برل استاد زه یو درې پوښتنې لرم. هغه ورته څنګه پوښتنه لري؟ برل خدای پاک موجود دی؟ هغه ورته ول و بل نو کوم دی زه خې نه وینم. دا یو، او بل دا دی چې دا شیطان چې دی دا چې و چاته ور دغه کیږي و دوزخ ته ورږي، خو د اور نه دی پیدا کړی. ولو ول نو په اور باندې سره کم خوږیږي، دغه په اور خو ور په اور څنګه خوږیږي چې په هغه باندې دا خوږی یم. نو دغه به بل دا دیس وا تقدیر، تقدیر زه ولاکه پیژنم تقدیر چی شي دی، په تقدیر م نه پیژم. او استاد چې په لاخ ورته ونیول پر دا مخ باندې قرب چې ویا بره ده ته ول بره دور پچیش کی ولا مخصات دینی پشتنی کولی خو سوال پک شي کلرم، اگر چې پشتنی د داریانو دي خو شاګر به ځان پيو. بره دول دا په دایو چپلا خبره ستا سر خلاصيږي. بره ول دا چپلا خ چې وس ما تا ته در سره کړل، خوش سوی کنه دور به خوش سوم علم دي احساس کی و بره کم دي ادا ته ما ته راوشه ته وای چې ما ته در زه خوش سوم خوش کم دي بره خوش خوسته خو لیدل کیږي نه پسترګو چې زه خوش سوایم زما زینیا درک کینو ول الام دا غرکم دي ستا خو خلک په سترګو نه ویل که ستا خوش کته وازه خوشم خود رباغ وای راویش او ته پزوی کې یقیني خوش سوایم، مګر خوش په سترګو نه لیدل کیږي، الام په سترګو نه لیدل کیږي. نو ول د چپلاخه چې ماته خوش کړی نه په دا جواب دي سر نه خلاص یغه دي خوش وای، مګر په سترګو نه ماته را شولای سي نه خپل لیدلای سي. بره ول شه ته چې ما شام پرې وته یا سهار راوي کېږي تر دغه ځای چې تک کښېنستلې ستا په ځین کې دغه وچ دی به ما دغسې کلکه چپلاخه وي. بره ویلا برل تقدیر دغه دی چې په نصیب کې چپلاخه سوی وي خوړل، نه چې ما شام سره جوړه کړې وه نه ما ولاکه سره جوړه کړې وه چې وهم به چې تقدیر دغه دی چې تا سوچ نه دی کړی در پیښه یې نه تا اټکل د چپلاخ کړو نه ما کړی، مګر هغه د در مې کړو اوس چې په نصیب سوی دا په تقدیر کې لیکل سوی ول په دې باندې هم پوه شوی ول و. بره ور شه بله پوښتنه در څکم دا استاد ورته ول دا زما لاس ته چی څخه جوړ دی؟ بره ور دا په اصل کې د خاورې څخه جوړ دی ول ستا مخم د خاورې. بره نو ولې په خوښ شو پدام چپلا دا چپلا خم د خاورو هغه نو څنګه په خوش ول شیطان هم د غره کم دي د اور څخه دی هغه هم اور دی هغه د اور چلاخ خوژینو. نو ګور ول په یو چپلا خ کې درې جواب ور ون غشتل. نو الله عز وجل په دغه ځای کې چې دی د درې ډلې چراغلی ویشل کې دا سوال کاوه، هغه درې ډلې په تفصیل نو مخ کې کیږي بیا به نه راګرځم. الله دا یو آیات نازل کې ګرځي کسا سره خلاص او چې الله دا پتوا در کوي او هغه آیاتونه چې پر تفصیل تلاوت کړه کیږي چې په هغه آیاتو کې د کوم خبرو بیان کړي یا تعمل نساء یا مستودعفين دوا وان تقوم اليتامى بالقسط بس ولا غفت واد چې هغه ذکر سوی د تبدل لسه بږي زی بلا سي عمل کوي اسلام کدا ایسو مزمن فائدلیا و ما تفعلوا من خير الا فبايك براو يوم ما هر حق سي تفعلوا چتسي فعل کوي من خير د یو شکار چتسي ار شکار کوي خدای دی وی کی دغه د مہر په باره کې شوز ته پر مہر سو او سبا کې ځنی وین خوري نو چا د دې حق دی د میراث په باره کې اغه میراث ور لره ور کې ځنی وین خوري نو پس مضمون پوسه یا د بجلار مال پیدا کړی دی ځنی وین خوري مطلب کدی چې مانوي کده دغه کشنانو په باره کې ک د شوز د مہر په باره کې په ارش کې ک په بل باره کې د خیر د تعام کې و ما ارغ تفعل اكتشف يلقي من خير ده خيره كته دغه درو مسلو مربوطه کبلی فان الله كان به عليما فان بشك الله الا كان دي به فغسر عليما خبردار دي الا فغسر علم خبر لري. نو دا څه معنا چې زه په خبرم بارنو خبره خلاص اسم يا دا دار کوم مثال څو وار مکرر نور موږ وایری دي چې موږ یو کشر چې موږ در تربیه لاندې ته یو ځای کې ریجه تلوار دی بارانو دی پر یو به باقی باندې وینه برا پلانې زه خو دی وینم. نو دا معنا چې ته ورونی به اوس ما دې خبرې چې دی وینم نه دی په دې کې ته د سزا ورکړ چې نو کوته برازي دغه عمل سزا به تا ته ګوري رب العالمین دلته دغه رقم وایشتس چې ار خیر وکي وام الله یې ویني الله په خبر دی زمانه این جنت تر کې په جباره کې دا پالتون نزی نو ارتش کار چې د خیرو کې په ان الله به شک الله کان دی به په غسر علیم خبر دا پیدای چې څه خبر دی نو معنا الله خود چا ش عمل نزا یقین معنا هغه بدله در لره در کې جنت تر لره در کې دلته بل سوال دا واری کیږي چې ته وسوا چې هغه چې څه خیر کوي نو الله په هغه خبر دی نو کوم شرک و نه دی په خبر خودواره ذکر که خیر کشر دی و علا پا خبر دی و هم خود دلت ترغیب ده خیر پر خواه بانی و روان دی پا ده غیر شر نکی ذکر نو ده خیر مساله ذکر کرده خبری ده خیر روانی دی کنی پا شر مالا خبر دی که خیر که مالا پا خبر دی پا دوار دانه مانا چه واز خیر ذکر کی پا خیر خبر دی پا شر ندی خبر یا چه ده مقام مقام ده خیر و زای ده خیر و خبری پا خیر که روانی نو علا والعال خیر چه که کلر دی کدیر دی علا و تعالی چش دی پا غبانی خبر دی نو نو دا د الله تعالی ترغیب وخل ګتور لره ورک چې په دغه نیکو اعمال کې کوشش وکي دغه ظلمونه مکو چې دا کولم حاتم اسم رحمت الله علیه وای وای کچا د درو شیانو دعوه کوله به له درو درې دعوه کوي مګر درې نور چې هغه نه منې دا کوي دا کذاب دی غټ دروغجن وای اول څوک دی وای هغه څوک چې دعوه کوي د محبت د جنت چې زه جنت غواړم مگر انفاق د مال نکی مال نه مصرفی دا کذاب جنت نه دی خوش جنت د مال په مصرف تر لاسه کیږي نو چته چې دی چې د مال مصرف غواړي د میراث هم د مال مصرف دی ورکه یې نو کدر باندې زحمت دی کنه دی خو حق دی نو چې الله حق کړ دی ولره ورک ول ور هم د مال مصرف دی نو دا به ولره ورکه یې او کدا مالونه راګرځي راغسی وځي پوتم لا تر راځي د خدای راځي کې نو خدای د بل حق خوړلې دی نو دا دعوه د جنت دا کاذبه ده دا چې پنځو سواره د مثال په تور سره مریدی ونسی وزیپی وکي اجنه کوي الته د بل حق خبر کړي تر بغج لاندې کړي دي دا د مدعی دروغجن دي دروغجن خو الله پیژني که حج سره که حج ته راځي هم دي پیژني که مسجد ته راځي هم دي پیژني که جهاد ته ځي هم دي پیژني خو الله وي هغه حق تا خوړلې دي نو دعوه د جنت چې ده دا هغه تصدیق په چا کیږي په انفاق کول کیږي چې مال مصرف کړي په خپل واجب ځای کې واجب ادا کړي په نفل ځای کې نفل ادا کړي په فرض کې فرض ادا کړي دی وای دا یې یاو نو دا دعوه به انفاق د جنت دا کاذبه ده دوهم دی که چا د الله د محبت دعوه کوله دا شیخ وایه ده مگر دا بل شی نه ورسره چې پرهیز د محارم څخه دی دا هم کذاب دی دروغجن لکه وس مش په دغه اپات باندې اخته زموږ عامه ټولنه چې ده که مټر ته خېجه که واده ته که مجلس ته ځي ګرد خلک د ګناو څخه شکایت نه کوي ګرد خلک بس د خدای دین یې خوښ دي بس الله دې بس پزل کوي الله دې خپل رحم کوي دلته دی دا د الله د محبت دعوا کوي چې زما الله خوښ دي مگر چې کومه ناروا ده دی پکې کې ولاړ دي ژره هغه ځای ته تورونه چې ده په بدن کې دي دغه کدره په واسه پر واغې چټ پټ کړه دغه د بلاس استایه ده نوري ګناي وسروز دار کم بولی چې ګسر ال کر واچي لکه چې نبی علی السلام اوره د سنت خو به خلګو دغه کار کوي نو دغه خو بالا نس کوي چې مټر تور خيجه د چابه سر سروز تړل دي دا ور دي چې او جا غری کاټ ته باور د مټر غر نه ور دي چې اول هغه واور نو خدای دا دعوه غلطه ده چې د خدای سره محبت لرم او چې د خدای کم کورغونه مشته ټاکلي کورغ هغه چا څوک نور ګرځ هغه ګرځ مجمعات کړي دي کورغونه دا ام سړی د خدای سره محبت نه لري دروغ وای ونی چې الله په کم شان خو بده کیج هغه دی ګرځ کوي نو دا محبت دی زما چې دوست په شي خو بده کیج خو هغه بیان کوم برام بیا ورسه خو بده کیج ته د خدای د دوستۍ دا وکي او کارونه ګرځ هغه کارونه کې چې هغه د خدای د دشمنی دي ول دریم شی چې دی هغه چې څوک د نبی علی صلوات و سلام د محبت تا وکی چې ما باندې رسول علی سلام ډیر ګرا دی او د فقرا او څخه بدر مساکین یو خو هغه چې معنا د پېښور فقیران پېښور دا باندې چې د د کیس فقر دی تر سره لاس ګرځول دي دا چې ګرځه اسو نو ورکه خدا کار ده د عمل دي دغه کی دا نه یادو هغه واقعي فقرا چې محتاجین دي دوغه کسانو سره چې د محبت نه د نبی علی صلوات و سلام سره د محبت کده عوقي دا درواغ دي ولې نبی علی سلام چې حب د مساکین یې درلو دي حب د فقرا یې درلو دي بجه نه ځنی کېدل نو درې شی یعنی ذکر کړه اول شی چې شو هغه د دې کڅوک د جنت عوقي انفاق نه کی درواغ کی کڅوک د الله د محبت عوقي او د الله د محارم څخه اجتناب نه کی درواغ وای او بل سړی د عوا د محبت د نبی صلی الله علیه وسلم کی د فقرا او د مساکین سره محبت لري دام درواغ وای نو تر دغه آیات باندې مربوط دا د حکیم اسم رحمه الله ځینو تفاسیر دا د خبره ذکر کړي چې نو دام به په قسمه د انفاق او کمیراستي هم او کده مهر مساله د ام دغه انفاق چې پر سړي واجب دي دا باید ولر ورک نو الله عز وجل ټول مؤمنان ته اصلاح را نصیب خصوصا مشت الله تعالی د خاتمه پر ایمان کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.